Рэчышча лукашэнкаўскага рэферэндуму. Ці актуальнае пытанне беларуска-расейскай інтэграцыі праз амаль паўтара дзясятка гадоў, калі ў стасунках паміж Крамлём і Менскам стала больш разыходжанняў, чым падабенства. Ёсць нейкія непразуменні, але гэта не вызначае, што гэтае пытанне згубіла сваю актуальнасць. Прэзідэнт яшчэ ў 94-м годзе заявіў аб шматвектарнай палітыцы. Што гэта рэалізуецца, тое, што мы удасканальваем свае адносіны з Еўрасаюзам, зусім не вызначае, што мы згубілі інтарэс да Расіі. Адным з самых эмацыйна адчувальных наступстваў рэферэндуму страта легальнага статусу гістарычных сімвалаў і рэвізія роднай мовы. Калі беларускую мову ўлады адпусцілі ў вольнае плаванне, то сцяг і герб былі абвешчаныя па-за законам. Старшыня мастацкай суполкі «Пагоня» Алексей Марашкін параўноўвае расправу над гістарычнай спадчынай з гуманітарнай катастрофай. Гэта духоўныя, сакральныя сімвалы абярэгі. Тут удар нанесены вельмі жорсткі, вельмі моцны. Памятаю, як праходзіў рэферэндум, толькі прапаганда была з аднаго боку. Узнавіць гэта бальшавіцкія сімвалы. Калі б сімволіка засталася, адносна мова было б другое трошку становішча. Як жа так, нашай сімволіцы і такая павальная русіфікацыя. Як цей бы было б адстойваць нашыя прынцыпы. Але ўсё роўна русіфікацыя, рэнавання нашай культуры пачалося не сёння і не з гэтага начальніка краіны. Это куды глыбей. З мастаком Алексеем Марашкіным гутараў Ігар Карні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менску актывісты «Маладога фронту» ладзяць марш за незалежнасць. Яны нагадваюць грамадству пра рэферэндум 14 траўня 14 гадоў таму, у выніку якога сярод іншага была зменена нацыянальная сімволіка на мадыфікаваную савецкую і расійскай мове быў нададзены аднолькавы статус беларускай мовай. Намер маршу за незалежнасць падтрымалі сябры іншых моладзевых арганізацый і рухаў у розных краінах свету. У Вялікай Брытаніі, Польшчы, Украіне, Расіі і Літве адбываюцца пікеты насупраць беларускіх амбасадаў з патрабаваннем вызвалення палітвязняў Беларусі і абароны незалежнасці краіны. А 16 красавіка галадае за кратамі ваўкавыскі прадпрымальнік Міхалай Утуховіч. Сёння 11 дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ім Юр'ем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам. Суд Першамайскага району Менску пакараў актывіста «Маладога фронту» Паўла Курыяновіча штрафам 350 тысяч рублёў за распаўсюд улётак пра марш за незалежнасць. У Беларусі змяняецца парадак валютнага рэгулявання. Адпаведны ўказ падпісаў Аляксандр Лукашэнка. 13 траўня беларускае тэлебачанне паказала прапагандысцкі фільм, накіраваны супраць «Маладога фронту». Тэлегледачам даводзілі, што лідар арганізацыі Змецер Дашкевіч нібыта заваблівае непаўналетніх і вучыць іх не працаваць і не вучыцца, а жыць за кошт удзелу ў вулічных акцыях. Пра маладафронтаўцаў казалі як пра п'яніц, наркаманаў і распуснікаў. Самім актывістам «Маладога фронту» аўтары фільма слова не далі. Раней сёння меркаванне маладафронтаўцаў запісала Любоў Лунёва. Галоўная гераіня фільму, маці маладафронтаўца Ярослава Лыскаўца, наведала разам са здымачнай групай БТ і людзьмі ў цывільным бацьку Змітра Дашкевіча ў старых дарогах. Яна на камеру сцвярджала, што ў кватэры брудна, не прыбрана. Былі паказаныя трое бацькоў маладафронтаўцаў, якія толькі і сказалі, што самі не накіроўвалі сваіх дзяцей у арганізацыю. Маладафронтаўцы глядзелі фільм і пракаментавалі некаторыя моманты, гаворыць Наста Палажанка. У «Маладым фронце» некалькі соцень маладзён. Перад гэтым бэтэшным сюжэтам шмат якія чэкісты ламіліся да бацькоў. Некалькіх сяброў «Маладога фронту» прасілі сказаць перад камерам аб сваім жаданні выйсці з шэрагу «Маладога фронту». Але толькі адна жанчына пагадзілася дэкранцаваць свайго сына на ўсеагульнае тэлебачанне. Трое бацькоў былі абсалютна нейтральны. Можна толькі здагадвацца, колькі давілося бедным бэтэшнікам і КДБшнікам хадзіць па бацьках і колькі разоў іх паслалі. У фільме паказалі дырэктара школы, у якую Наста прыйшла вучыцца толькі ў апошняй чвэрці выпускной клясы. Вядучы за кадрам паведаміў, што Наста не цікавілася школьным жыццём, бо была занятая інтымнай сувязю са Змітром Дашкевічам. Дырэктар школы таксама назваў Змітра бойфрэндам Насты. Тую акалічнасць, што ў той момант Змецер быў у турме за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, стваральнікі фільму праігнаравалі. Гэты фільм Наста глядзела разам са сваёй сям'ёй, гаворыць бацька Насты Уладзімір Палажанка. Да, я ожидал, что ее будут показывать по телевизору. Да, я предполагал, что покажут непосредственно ее участие в каких-то там шествиях, митингах, еще в какой-то там работе. Мои знакомые вчера и сегодня перезванивают, выказывают недоумение, потому что ее-то знают. Батька Насты лишить, что выиграть процесс во улады немагчыма, але размова идзе про поклепницкое публичное ганьбование ягонай дачки. Юрист Гары Паганяйла лічыць, что есть усе подставы для звароту у суд. Если гражданин полагает, что сведения, распространенные СМИ, не соответствуют действительности, порочат его честь и достоинство, он может защищаться и требовать по суду опровержения этих сведений и взыскания морального ущерба. У фильме расповедалось про Змитра Дашкевича, але самому ему не дали слова. Чому авторы этого не зробили? У титрах фильму ихные прозвища не позначены. Сгадывается только, что это праца АТН. Керовник АТН Александр Мартыненко находится в Москве. Ягоны намесник Юры Груэров от комментаров отмауляется. Честно говоря, подробности не знаю, отказался Дашкевич или не отказался. Вы у него спрашивали, лучше вернуться в сессию, конечно. Героиня фильму обвинувачивала Змитра Дашкевича у смяротным граху на той подставе, что ён водил яе православного сына у католический храм. Протестанта уже обвинуватели у тым, что яны небыта вучать людей володать мимичными знаками, говорит Павел Северинец. Гибисты, их консультанты, видать, переплутали оперативные снимки с курсами диджея-одраджения. Лидеров просто учат быть больше коммуникабельными. Мне, как православному, не могло навод прийти в голову, что наведать католический костел, либо запросить туда просто знакомого, это смертный грех. Недавно один ведомый человек своего малого сына заволок у самое святое святых Ватикана. Как теперь Александру Григоровичу реагировать на такие фильмы? Его фактично обвиняют в смертном грехе. Он тягает детей в Ватикан. С Павлом Свярынцем гутарыла Любоў Лунёва. Наведнікі нашага сайту адгукаюцца на фільм беларускага тэлебачання. Іх водгукі можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там цяпер адбываецца онлайн-рэпартаж з акцыі «Марш за незалежнасць». Вось ужо прыйшлі першыя водгукі. Ігар піша: «Героі, ўсё марна, але героі і таму не марна». Сергей: «А дзе тутулаваная пазіцыя? Прыйдзе яна ці баіцца, каб у плечы не ўвалілі?» Наведнік, які падпісаўся 1-2-3. На жаль, глядзець было сумна. Пакуль не будуць праводзіць хаця б нейкую рэкламу гэтых мерапрыемстваў, то ў іх будзе ўдзельнічаць да 30-50 чалавек. Вы можаце пакінуць сваё меркаванне. Наш адрас свабода.орг. А зараз Валер Каліноўскі на наўпростай тэлефоннай сувязі з Менску, Кастрычніцкай плошчы. Валер, як разгортваюцца падзеі цяпер? Видите, хвилин 10 тому представник милиции подошел до Миколы Демиденки, который был у центра вот этого демонстрантов, и вывел на особную размову на несколько литерально хвилин. После этого Микола подошел до своих поплечников и сказал, что влады показали свое обличие, они не дают возможности мирно выказать свое меркование, они затримали несколько десятков их поплечников. Вот, и снова повторили ранейшие свои методы, и что нема никакого сенсу идти на обострение, на то, как затримание, и закликал спинить эту акцию. Ну, таким чином милиция и демонстранты поразумелись и спинили акцию. И зараз большая частка людей рухается у бок от Кастрычніцкой площади до площади Перамоги. Ну, это, правда, 30-50 человек разом с милицией и с журналистами. А что вядома про колькость затриманных? Вы казали напередодні, что это каля 20 человек, те есть новые известки. Ну, это сказал Микола Демиденко, что каля 30 человек превентивно затриманные. Вот. И он повторил эту лишбу, коли говорил перед журналистами и коли говорил со своими поплечниками. Вот. Я не думаю, что они там арештованы, если там некое средство супротив их будет. Ну, просто так, для высветления особы, для того, как они не приняли удел, их таким чином бляковали. Дякую, Валер. Корреспонденты «Свободы» протягивают сачыць за тым, як ідзе акцыя «Марш за незалежнасць». Як сказаў зараз мой калега Валер Каліноўскі, акцыя блізіцца да завершэння. Працягваем праграму. 13 траўня беларуская У савецкім судзе Менску пачаўся разгляд па зову праваабаронцы Алега Воўчыка да газеты «СБ Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Сярод іншага Алег Воўчык спрабаваў высветліць асобу аўтара скандальнага артыкулу. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Праваабаронца патрабуе ад газеты 70 мільёнаў рублёў кампенсацыі і абвяржэння звестак пра сябе, якія ён лічыць зняважлівымі. Нагадаю, 6 сакавіка ў газеце «Савецкі...» Нагадаю, 6 сакавіка ў газеце «СБ Беларусь сегодня» быў надрукаваны артыкул «Много ў нас диковін, кажды чудак Бетховен». Аўтар артыкула, нехта ксенафонт суперфасфатаў, выказаўся адносна праваабаронцаў Алега Воўчыка і Яны Паляковай. Наконт Воўчыка быў згаданы інцыдэнт на паркоўцы, які здарыўся яшчэ ў 2003 годзе. Паводле аўтара, Алег Воўчык тады беспадстаўна паведаміў медыям, што на яго нібыта напалі спецслужбы і назваў гэта помстай за праваабарончую дзейнасць. Такія выказванні Алег Воўчык абвяргае. Таксама ён на свой адрас прыняў словы ў канцы артыкула, паводле якіх беларускія праваабаронцы насамрэч нібыта леваабаронцы. Нагадаю, Яна Палякова праз дзень пасля гэтага артыкула павесілася, і яе ж калега Алег Воўчык звярнуўся ў суд. У газеце «СБ Беларусь сегодня», больш вядомай пад назвай «Савецкая Беларусія», Алегу Воўчыку паведамілі, што супрацоўніка, якога б звалі ксенафон суперфасфатаў, у рэдакцыі няма, а хто працуе пад такім прозвішчам, не сказалі. Тады спадар Воўчык падаў пазоў на газету. Пры гэтым праваабаронца не выключае, што пад псеўданімам «Ксенафон суперфасфатаў» схаваўся рэдактар выдання Павел Якубовіч. У падтрымку гэтай версіі Воўчык згадаў, што Якубовіч неаднойчы пісаў пра яго ў сваіх артыкулах, у тым ліку апісваў інцыдэнт на паркоўцы. Сёння ў судзе Алег Воўчык працягваў спробы высветліць сапраўднае прозвішча ксенафонта суперфасфатава, але марна. Стужка адзін. Я рассчитывал, что все-таки автор этой статьи наберется мужества и придет в суд, они будут направлять представителя. Но это его право, конечно. Но я все-таки думал, учитывая, что это дело получило большой резонанс в Беларуси за ее пределами, что он все-таки придет и станет со мной дискутировать по данной статье. Но это еще раз показало, что, возможно, у этого человека нет ни мужества, ни смелости. Алег Воўчык не адмовіўся ад змірэння бакоў пры ўмове, што газета абвергне абразлівыя звесткі і папросіць прабачэння. Аднак прадстаўнік рэдакцыі, юрыст-консульт Алексей Шпілеўскі, ісці на міравую не пажадаў. Алексей Шпілеўскі заявіў, што газета не друкавала зняважлівыя звесткі.